pia. Vipi maneno haya? Kuna swali jingine? Kisha kujibu hili itakuwa basi eh? Zako mbwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Swali ambalo limeulizwa, kuna watu wanasema hii ni salafia jadida. Swali hili walishaulizwa na wachuoni, maneno yalishatupwa kwao kama alivyotaja hapa Abu Arkam hafidhahullahu ta'ala, wakina Sheikh Al-Albani, kina Sheikh bin Baz, kina Sheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Hakuna kitu kinachoitwa salafia jadida, hakuna. Hakuna kitu ambacho kinaitwa salafia jadida. Kama alivyosema hapa Abu Arkam kwamba da'watu salafia ndio da'wa ya ahlu sunna wal jamaa, kwamba as-salafiyun hum ahlu sunna wa hum ta'ifatul mansura wal firqatun najia. Ndio wale wale, majina tu kutokana na wakati na hali. Na kutaka kujua kwamba hakuna salafia jadida, salafia ndio ile ile, ni misingi ya da'watu salafia, msingi wake ni mmoja, min qadimi zaman ila qiyami saa, kutokea zama za zamani, tokea masahaba wa mtume sallama na mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka zama zetu hizi na mpaka kiyama kitakaposimama. Kwani atakayesema hivyo akasema salafia jadida, muulize ujadida wake ni upi? Salafia jadida, ujadida wake ni upi? Je, kuna msingi gani wako nao hao unaosema wewe ni salafia jadida ambao wale wa zamani hawako nao? Ndio yale aliyozungumza Shali kwamba kwenda swali likazaa swali. Anaweza kusema mtu eh? Katika hilo kwamba kwa sababu hawa kuna hivi lilikuwa haliko kipindi kile. Laweza likaletwa? Muulizaji kwako. Naam. Labda lipi jipya ambalo halikuwepo kule? Maneno unayosema. Naona sasa. Ni maneno ya ujumla jumla. Kwa sababu da'watu salafia ina misingi yake, ambayo ilikuwa ndio hii maudhui hii anayokwenda nayo Shaali hii. Huu salafi, je, msingi wake ni upi? Kwa sababu salafi ndio da'wa ahlus sunna wal jamaa. Kwa sababu mtu anaweza kauliza amuna maudhui tumeiona misingi ya da'wa tu salafia, ndio misingi ya da'wa tu na misingi ya da'wa ahlus sunna ndio misingi ya da'wa tu salafia. Kwa hiyo kaanza kutaja mwanzo tu, nadhani Ijumaa huko ndio tutakwenda kuitaja hiyo misingi ya da'wa tu salafia ni ipi, halafu tuambiwe huu salafia jadida watofautiana na huu salafia kadima kwenye hili na hili na hili, hata utekezea wa kusema hivi. Kwa sababu maneno aliyosema Shighali kwamba da'watu salafia ni manhaju, ni nini manhaj? Ni mwenendo, lifahami alkitabi wa sunna, ya kufahamu kitabu na sunna ala fahami as-sahaba. Bas, usalafi huu ni njia, ni mwenendo wa kukifahamu kitabu na sunna, si kwa ufahamu wangu mimi na wako wewe, bali ni kwa ufahamu wa nani? Wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile walivyofahamu wao ndio ambavyo sisi tutatakikana tufahamu. Upya uko wapi hapa? Hapa panafungwa yule ambaye atakizungumza kitabu, atakizungumza sunna kwa kutumia nini? Ufahamu wake. Huyu ataleta upya huo ujadida huo ambao kwenye usalafi haupo. Usalafi ni ule ule aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mpaka kitasimama kiyama. Hum Asema Mtume salama alipoulizwa kuhusu jamaa alisema humman ala ma ana alayhi au hum ala mithli ma ana alayhi wa ashabu al-yawm. Hao ni wale ambao wako kwenye mfano wa kile ambacho mimi niko juu yake leo hii na maswahaba wangu. Dini ile ile, mwenendo ule ule, ufahamu ule ule, ibada zile zile, itikadi ile ile. Hakuna upya katika usalafia, bali usalafia ni ule ule usalafi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliza mimi mama. Ikiwa Imam Shafi hakuzungumza lakini waliopita kabla yake walizungumza, itakuwa je ni hoja kutokubalika kwake au kukubalika kwake kwa sababu Imam Shafi hakuzungumza? Nikuulize swali kama hili. Katika lipi? Imam Shafi rahimahullahu ta'ala yeye ni sunni kama alivyozungumza hapa, kuna sunna na sunni, kuna salafu wa salafiyu kama ilivyokuwa kuna zinjibaru na zinjibari. Sasa al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala yeye akiitwa ni ansaru sunna, katika wale watu waliokuja kuinusuru sunna rahimahullahu ta'ala, na maneno yake maarufu la si halali kwa mtu yoyote ambaye imembainikia yeye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam an yada'aha liqawli ahadin. Sawa, la yahillu li ahadin, hapana, la hayako hivyo. Lakini kwa maana ya maneno, si halali kwa mtu yoyote wala haitakikani kwa mtu yoyote yule ambaye imembainikia yeye mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akauacha kwa kufuata kauli ya mtu mwingine yoyote. Sasa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo ambayo sisi twajinasibisha nayo. Na wewe umewahi kuona, umesikia maneno ya shekhe hapa kwamba mwanzo ahlusunna wal jamaa hawakuwa wakiitwa wao ahlusunna, hawakuwa wao wakiitwa salafia, hawakuitwa wao salafiyun, isipokuwa ni baada ya kudhihiri nani? Watu wa bid'a. Kwa hiyo haya majina yalikuwa yanakuja kwa sababu ya matukio fulani, lakini wale msingi wao ni ule ule, manhaji yao ni ile ile, dawa yao ni ile ile, moja hawatofautiani. Kwa hiyo ukiangalia itikadi ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala ndio itikadi waliokuwa nayo ahlu sunna, kuanzia masahaba mpaka waliokuja baada ya masahaba mpaka kaja yeye al-Imam Shafi, ndio ile ile. Kwa hiyo mtu kusema muone Imam Shafi hakujiita salafi, lakini wako waliotangulia kabla yake walijiita hivyo, je, itakuwa ni hoja yeye kutokujiita hivyo? Anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha biqawli ahad. Kama yule ambaye itakayembanikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si halali kwake kuiacha kwa kauli ya mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo sunna, mwenendo, itikadi, manhaji. Sunna ilikuwa ikifahamika kipindi cha wao ni itikadi na mwenendo na sheria. Yote ilikuwa ina maana ya sunna. Ndio maana vikaandikwa vitabu vikaitwa as-sunna, sharhu sunna, usulu sunna. Neno sunna haina maana sunna kwa maana ya jambo ambalo ni mustahabu ambalo linakwenda kinyume na jambo ambalo ni wajibu. Ah, sunna ni sheria. Sifikiri tuko umeelewa hapo. Naogopa kufungua mhadhara ndani ya mhadhara. Naam. maliza imam. Nafikum baraka. Naam. Imamu. Naam. Fanya ila mwisho. Naam. Naam. Kwa maana hiyo kuna baadhi ya makundi ambayo wao hawajii sala na si sala, lakini vitendo vyao labda mathalani wana majina mengine kama au Ansuni na kadhalika, lakini vitendo vyao ni sawa sawa na sala. Kwa hiyo hao wanaojia kuna maneno yasema kwamba al-asma'u la tughayyiru al-haqa'iq, majina hayabadilishi uhakika wa jambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipoyataja ile makundi 72, wasataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida, utafarqiana umma huu katika makundi 73 yote ni motoni isipokuwa kundi moja. Katika riwaya nyingine Mtume swalla aliulizwa ni lipi hilo, akasema aljamaa, hilo ni jamaa. Katika riwaya nyingine ni nini jamaa, wama hiya aljamaa, akasema hum ala mithli ma ana alayhi wa ashabi alyawm, hao ni wale ambao wako kwenye mfano wa kile ambacho mimi niko juu yake siku hii ya leo na masahaba wangu. Kwa kila yule ambaye atakuwa yupo kwenye mfano wa kile alichokuwa nacho Mtume na sahaba, huyo itakuwa yumo kwenye kundi litakalosalimika. Ndio likaitwa al-firqatu an-najia, kundi litakalookoka. Taifatul mansura, kundi litakalonusuriwa katika yale 72 yatakayoingia motoni. Ndio hilo hilo moja. Lakini kinachotakikana kundi hilo ili liwe kama vile walivyokuwa maswahaba katika mfumo wake wote, si katika baadhi ya mambo pasi na mambo mengine. Manhaji yake, itikadi yake, dawa yake, msingi wake uwe ni ule ule aliyokuwa nao Mtume na maswahaba wake. Kwa hiyo kuna watu wanajiita majina hayo lakini wako mbali na hiyo dawa. Kuna watu wanasema sisi ni Ansaru Sunna, lakini ukiwatazama sio Ansaru Sunna, ni jina tu. Wao ni Ansaru Sunna kwenye baadhi ya mambo pasi na mambo mengine. Na ndio maana kuna umuhimu wa kuzungumza misingi ya dawa ya Sunna, misingi ya dawa ya Salafia, ili watu waifahamu, kwa sababu wengi wanajinasibisha kwenye dawa hii ya Ahlusunna wal Jamaa lakini hawaijui au wako mbali nayo. Sio, itakuwa nimekujibu. Hujanijibu, itakuwa nimekujibu. Kisha kwa nimekujibu ndio unaanza kuwa maana nataka swali jingine. Naam. Naam. Naam, nafikiri mimi natosha hiyo. Ili kwa ni mwanzo tu. Nyingine nadhani mama jazakumullahu khairan. Si nukta hiyo hiyo? Nukta nyingine. Tunaomba Waislamu mfuatie mihadhara inayo tutakayokuwa inaendelea. Haya majibu yote inshallah yatajibika. Huwezi ku eti mtaka mnaenda. Ni sasa Islam, bwana yule mama. Mkitoa simu kwa ndoa.